4, 4,77, a piąty produkt aż 99% taniej. Na przykład lodówka Whirlpool teraz za jedyne 1699 w promocji za niecałe 17 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 września, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Z uwagą analizuje uchwałę Rady Ministrów o potrzebie lepszego zabezpieczania granicy z Białorusią, tak powiedział prezydent, do którego wniosek trafił. Premier Holandii mówi, że nie chce u siebie uchodźców z Afganistanu. Solidarność obchodziła 41. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. A zaczynamy od spotkania Igi Świątek na tenisowym turnieju US Open. Polka w pierwszej rundzie mierzy się z Amerykanką Jamie Lepp. Pierwszy set Świątek wygrała 3-6. Teraz trwa druga część spotkania i w niej nasza tenisistka remisuje 2-2. We wcześniej rozegranym meczu tenisistów Hubert Hurkacz wygrał z Białorusinem Jegorem Gerasimowem. Pierwsze dzisiaj wiadomości sportowe w Trójce, chwilę po 7:00. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że z uwagą analizuje uchwałę Rady Ministrów o potrzebie lepszego zabezpieczania granicy z Białorusią. Po odprawie z dowództwem Wojska Polskiego i Służb Specjalnych oraz ministrem Obrony Narodowej, prezydent mówił, że obecne działania hybrydowe prowadzone przez reżim Aleksandra Łukaszenki mają związek z prowadzonymi manewrami białorusko-rosyjskimi Zapad 2021. W związku z powyższym trudno nie szukać koneksji pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami. No i w związku z tym nie mamy wątpliwości, że konieczne jest wzmocnienie granicy, jeżeli na to wszystko nałożymy jeszcze sytuację, która ma miejsce w Afganistanie, gdzie rzeczywiście można się spodziewać tego, że będą fale uchodźców z Afganistanu, być może także przemieszczające się szlakami przez Rosję ku Białorusi w kierunku naszej granicy. Prezydent Andrzej Duda mówił również, że z uwagą rozpatruje uchwałę rządu o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na terenach przygranicznych z Białorusią. Rada Ministrów wystąpiła do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na 30 dni w przygranicznym pasie części województw lubelskiego i podlaskiego. Stan wyjątkowy ma objąć 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 w województwie lubelskim. Premier Mark Rutte nie chce afgańskich uchodźców w Holandii. Afgańczycy, którzy nie mają związku z naszym krajem, nie mogą tu po prostu przyjechać. Trzeba się nimi zająć w regionie, powiedział przed spotkaniem z Emmanuelem Macronem. Holenderski premier przyjechał do Paryża, aby spotkać się z premierem i prezydentem Francji. Ostatnią rzeczą, jakiej chcemy, jest powtórka z syryjskiego kryzysu uchodźczego z 2015 i 2016 roku, powiedział Rutte, którego cytuje dziennik The Telegraph. Premier dodał, że europejscy przywódcy są bardzo zmotywowani, aby temu zapobiec. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, o której będziemy rozmawiać w najbliższej przyszłości, mówił. Premier uważa, że aby nie doszło do masowego eksodusu, potrzebne jest ustabilizowanie sytuacji w Afganistanie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że ideały Solidarności są ponadczasowe i nie ma sprzeczności między dobrem indywidualnym i dobrem wspólnym. Premier zabrał głos podczas uroczystości z okazji 41. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej. Stawianie wobec siebie w opozycji dobra osobistego, dobra indywidualnego i dobra wspólnego to jest fałszywa alternatywa. To jest niepotrzebna alternatywa. Dobro wspólne i dobro jednostki są ze sobą właśnie w sposób bardzo bezpośredni splecone. Mateusz Morawiecki powiedział, że Solidarność jest nośnikiem wartości, jaką jest porozumienie. Mawiano wówczas jak Polak z Polakiem. Piękne słowa, jak Polak z Polakiem. Dla wielu wówczas wydawało się trochę naiwne. Ale jednak oddawało ducha tamtych czasów i oddawało i oddaje coś więcej. Właśnie tę wartość, wielką wartość porozumienia. Tę wartość, której nośnikiem jest Solidarność. Listy do uczestników uroczystości rocznicowych skierowali też prezydent Andrzej Duda i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Krzyżem komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski została odznaczona trzekrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem Anita Włodarczyk. Uhonorowani przez prezydenta zostali też pozostali polscy medaliści igrzysk w Tokio. Wczoraj także dyplom uznania od Polskiego Radia dostał Wojciech Nowicki, złoty medalista igrzysk w rzucie młotem. Wręczała go prezes Agnieszka Kamińska. Ogromnie dziękujemy za te wspaniałe emocje, których nam Pan dostarczył. Bardzo miło. Przekazuję ten symboliczny dyplom na pamiątkę, jako nasze podziękowanie dla Pana i całej reprezentacji. A to jest pendrive, na którym są zapisane relacje naszych sportowych dziennikarzy. O, dziękuję, chętnie odsłucham. Młot ginął gdzieś w tych światłach Jupiterów i za chwilę lądował jak jakaś kometa. Szybko 82 metry i 52 centymetry. Wojciech Nowicki bije rekord życiowy. Bardzo mnie to cieszy, że też potrafimy dostarczyć tyle emocji zarówno właśnie w przekazie radiowym, jak i telewizyjnym. My jako sportowcy mogę powiedzieć, tak mi się wydaje za wszystkich, że zawsze będziemy się starać wypadać jak najlepiej, uzyskiwać jak najlepsze wyniki i po to jesteśmy, żeby cieszyć kibiców, dostarczać im emocji. A reprezentacja Polski wywalczyła w sumie 14 medali. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ostrzeżenia przed silnymi opadami deszczu w pasie terytorium Polski od Powiśla i Warmii po Śląsk, Małopolskie i Podkarpacie. Tak ma być tej nocy. Jutro miejscami opady deszczu, z kolei na południu może mocniej popadać, tam też mogą pojawić się burze. Na termometrach będzie od 15 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. No i patrzę na zegar, 8 minut po północy. Czas najwyższy powitać Państwa w kolejnych osobliwościach muzycznych. Pogoda nas nie rozpieszcza. W związku z tym, a w Warszawie jeszcze sucho, ale wszystkich pod parasolem witamy i zachęcamy, by pozostali tej nocy z nami. Państwo już piszą i piszą w te słowa. Witam serdecznie pana półredaktora. Na wstępie chciałbym pozdrowić całą ekipę realizującą program, jak i wszystkich osobliwych słuchaczy. Mam nadzieję, że kolejna opowieść, która będzie opowiadana, będzie tak samo ciekawa jak ta poprzednia, którą już skończyliśmy. Na polu we Wrocławiu temperatura powietrza 15 stopni, potem będzie 14, jeszcze później 13. Tak pisze pan Marcin z Wrocławia właśnie i życzy wszystkim przyjemnej środy. A pan Alex, którego Facebook zablokował, pisze tutaj i przesyła coś rymowanego. Północna nadeszła pora, kiedy to mrok się rozjaśnia, czekamy na pół redaktora i jego tajemnicze baśnie. Czekamy na nuty drapieżne, na myśli z głębi otchłani, czasem na słowa lubieżne, my osobliwi fani. O, a tak na marginesie to więcej czadu, prosi pan Alex z Galicji. Więcej czadu po Grabku to będzie ciężko. Mam nadzieję, że te lubieżne słowa to dlatego, że się po prostu z drapieżnymi rymowały. No i pan Stefan, ale tradycyjny mail od pana Stefana przeczytamy za chwilę, a teraz już naprawdę zaczynamy. Thank you. No proszę. Państwo piszą, okazuje się, pan Aleks śle sprostowanie, że te lubieżne to dlatego, że wszyscy lubimy. O, tak to wyjaśnił i wybrnął pan Zbyszek, jak zwykle po ciemku. A słucha, z poprzedniej bajki pozostanie mi w pamięci święto huśtawek. Ciekawe, jakby takie osobliwe święto zaszczepić u nas. Liczę na coś dechu i pozdrawiam z ciemnego pokoju. Pan Zbyszek, a no właśnie, pan Stefan. Wielce szanowny panie półredaktorze. Tą drogą pragnę pozdrowić pana półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj panią Ewę Wichrowską, panią producent, czyli naszą Małgosię, osobliwych ze szczególnym uwzględnieniem klubowiczów folkowych oraz łowne koty i leniwe psy, lub odwrotnie. Muszę przyznać, że poprzednie audycje były bardzo podobające się. Tuszę, że i dziś nie zabraknie chumpy, persów, duetu AAA i wszystkiego tego, co w takiej audycji być powinno. Liczę także na czytankę i dyktoryjki półredaktora. Zakończenie przygód Janka bardzo przypadło mi do gustu. Było tak, jak lubię. Wszyscy zginęli. I tak się zastanawiam nad nową lekturą i ujmę to nie wprost. Gdybym miał się udać na bezludną wyspę, ta Jankowa to teraz chyba też jest bezludna, to wziąłbym ze sobą tylko 3 książki i to wystarczyłoby mi w zupełności. Niestety nie mam wśród nich książki polskiego autora, nad czym ubolewam. Jest jedna czeska, jedna rosyjska i jedna amerykańska. Czeską nie trudno zgadnąć, to przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. Z rosyjską nieco trudniej, ale jak podam autora, Bułhaków, to rzecz stanie się jasna, to mistrz i Małgorzata. Co do amerykańskiej, to tylko powiem, że to książka Josepha Hellera i będzie wiadomo, że chodzi o paragraf 22. Może coś z tego by poczytać. Treści wystarczy do końca. Sam zaś przeczytałem, na zasadzie masochizmu, książkę o porwaniu pewnej ważnej osoby. Z litości nie podam autora i tytułu. Nie podam także z tego powodu, by nikt na nią nie trafił. To jak z wietnamskimi horrorami. Człowieka ciekawi, jak durno to się skończy. Pozdrawiam, Stefan Mokry Mielec, ale już z koleją. Tak napisał pan Stefan i teraz możemy już naprawdę zacząć. Do I wydaje mi się, że widzę zdziwienie przynajmniej na paru twarzach stałych słuchaczy, ale od razu śpieszę z komentarzem. To muzyka, która przywędrowała do nas z Prophecy Production, zacnej wytwórni i najwyraźniej zmieniającej nieco, czy rozszerzającej nieco spektrum zainteresowania o współczesną elektronikę, co i my w osobliwościach zauważamy. A teraz może nie galopem, ale przejdziemy do kolejnej opowieści, która tym razem zawiedzie nas do Stanów Zjednoczonych. Autor David Morrell. Jeżeli Państwu nic to nazwisko nie mówi, to powiem, że to człowiek, który wymyślił Johna Rambo. Ha. Ale nie będziemy akurat dzisiaj zajmowali się Johnem Rambo, bo naszym bohaterem jest Ben. Jeżeli Państwo również Bena nie znają, to śpieszę z wyjaśnieniem, że Ben jest bohaterem tej opowieści, którą uznać należy za kryminał, tyle że kryminał dość osobliwy. I jeżeli nie uda nam się skończyć dzisiaj opowieści, to za tydzień te słowa nabiorą wagi i Państwo pewnie pokiwają głową i przyznają rację półredaktorowi. A zatem Ben, niegdyś wysportowany, gwiazda szkolnej drużyny koszykarskiej, ale dzisiaj, gdy go poznajemy, po 20 latach od matury, nie przypomina samego siebie. Przybyło i siwych włosów, i parę kilogramów. To ostatnie z powodu trybu życia i przede wszystkim zamiłowania do śmieciowego jedzenia wszelkiej maści fast foodów, znanych napojów gazowanych i kawy. Okazji, by się odżywiać w ten sposób, jest dość wiele, bo Ben pracuje w miejscowej policji. Nie pamiętam, czy jest komisarzem, czy kimś w tym rodzaju. Nie za wysoko, nie za nisko w hierarchii. No i wyobrażenia o jego pracy wzięte z seriali telewizyjnych nijak się mają do rutynowych patroli, nudnych interwencji, no i wypełniania tony sprawozdań i raportów. Pewnie sytuacja Bena byłaby lepsza, gdyby nie fakt, że nie stać go na mieszkanie w Santa Fe i musi mieszkać w starym, rozpadającym się domku odziedziczonym po rodzicach. Domek ten znajduje się, bagatela, kilkadziesiąt kilometrów od Santa Fe w małym miasteczku, które trudno uznać za przedmieścia. Żona wciąż utyskuje, że Bena nie ma w domu, robi mu ustawiczne awantury. Dom przypomina raczej pole bitwy, jeśli chodzi o sytuację i atmosferę, a syn, rzadko widując ojca, kompletnie go ignoruje. John, nie powinniśmy się mu dziwić, nie śpieszy się zwykle z powrotem do domu. I to tyle na początek. No i wracamy do Santa Fe, a konkretnie na Main Street, która wbrew nazwie ciągnie się podrzędną okolicą i choć na tle lokalnych przecznic wygląda przyzwoicie, to jednak daleko jej do miana prawdziwej arterii. I otóż owa Main Street jest ulicą, po której nasz John, a nasz Ben, przepraszam, przejeżdża codziennie, patrolując okolice i właśnie tam go odnajdujemy, jak sunie swoim wysłużonym starym radiowozem, czyli zdezelowanym Fordem. Na wysokości kościoła nagle hamuje. Czyni to gwałtownie, narażając się na stek wyzwisk kierującego furgonem jadącym za nim. Furgonetka odjeżdża, a on wysiada, wraca parę kroków, zabiera z ulicy to coś, co przykuło jego uwagę. Para butów. Sportowe, męskie, nieco tylko znoszone, białe i dlatego doskonale widoczne. Ben zatrzymał się, bo wczoraj, gdy tamtędy przejeżdżał w tym samym miejscu, na ulicy, na wysokości kościoła, dostrzegł coś, co chyba też było parą butów, ale nie przywiązywał do tego wielkiej wagi. Stał tak z butami w ręku i kompletnie nie wiedział, co ma na ten temat myśleć. No i my chyba na razie też nie wiemy. See, I am soon to be. A my tymczasem powracamy do Santa Fe. Porzuciliśmy naszego bohatera, gdy stał z głupią miną na środku Main Street z parą butów. No a teraz troszkę później go odnajdujemy i mogę powiedzieć, że sytuacja się powtarza. Nie jesteśmy drobiazgowi i nie śledzimy Johna codziennie, ale po jakimś czasie, przepraszam, Bena. Ben pojechał z kolejną parą obuwia damskimi kozaczkami na posterunek. Wparował do gabinetu przełożonego i w krótkich słowach opisał to, co w sumie i ja państwu streściłem. Komendant, aczkolwiek zdziwiony, poradził Benowi, by ten wyrzucił wszelkie dowody na nie wiadomo co, bo wyrzucanie butów na drogę nie podpada pod żaden paragraf. No chyba, że pod śmiecenie, ale ze względu na znikową szkodliwość społeczną kara za nie jest symboliczna i nie ma co się tym zajmować. Jeżeli zaś jakiś żartowniś gra sobie tak z Johnem, to z Benem, aż nie wiem, co z ten John mi się przyplątał, to Ben, biorąc udział w tym żarcie, gra na warunkach tamtego. Jak zaniecha, dowcipnisiowi znudzi się i sprawa sama się rozwiąże. Tak myślał komendant. Bena jednak to nie przekonało, dlatego postanowił poczekać w aucie i jego mościa przydybać na gorącym uczynku. Na szczęście naprzeciwko kościoła rozciągało się nudne osiedle domków jednorodzinnych. Wiodła przez nie szutrowa droga, prostopadła do Main Street i można było przy niej zaparkować, nie budząc podejrzeń. Ben stawił się tam wieczorem, zaparkował, zgasił światła, położył sobie na kolanach, nie byłby sobą, sporych rozmiarów pizzę i zaczął ją powoli wchłaniać. Popijał napojem gazowanym, którego duże dwa kubki dostał w zestawie. A ponieważ było zimno, dokupił jeszcze do tego kawę. I teraz sam się za to błogosławił, bo gorący napój nieco złagodził zakradające się do auta zimno. No, ale nie ma nic za darmo. Zjadł, zmiął kubki i wtedy pełny pęcherz dało sobie znać. Zbliżała się 11 wieczorem. Do tej pory pojawiło się zaledwie kilka samochodów na Main Street, ale z żadnych nie wyleciały na ulicę buty. John kalkulował, myślał, no może zdąży. Problem zaczął być palący, więc odpalił Forda. No właśnie, późna pora, puby i restauracje pozamykane i dopiero kilka kilometrów dalej, na stacji benzynowej, poczuł ulgę. Gdy wracał, widział je już z daleka. Męskie mokasyny, beżowe, mocno znoszone. We'll be right back. A my wracamy do Bena, a Ben wraca do domu w środku nocy. Zanim się położył, musiał jeszcze wysłuchać monologu żony, żądającej, by zerwał z tą wywłoką, z którą najwyraźniej spotyka się w mieście. Następnego dnia postanowił, że wróci na Main Street, ale że tym razem przygotuje się lepiej. Lepiej to znaczy, że weźmie ze sobą oprócz standardowej wyżerki także i pojemnik na mocz, tak by nie musiał schodzić z posterunku i przerywać obserwacji. No i by nie przedłużać opowiadania ponad miarę, dochodzimy do kluczowego momentu, gdy dwie kole i kawa dają znać o sobie. Ben sięga po pojemnik i tym razem osiąga stan błogości w okamgnieniu. Ale co to? Z tyłu jakieś światła oświetlają kabinę. John nie przerywa. Myśli, że z pewnością i tak nie zauważą, co tutaj robi, ale samochód, do którego światła należą, zatrzymuje się tuż za nim. Na dachu zaczyna migotać niebieskawo kogut. Ben zaciska zęby i z najwyższym trudem przerywa czynności. Kładzie ręce na kierownicy, by zbliżający się policjant nie pomyślał, że jakieś głupoty mu w głowie. W końcu pojawia się mundurowy, lustruje wnętrze auta, świeci latarką i tu dodajmy, że Ben po pracy, podejmując takie działania, siedzi w prywatnym samochodzie, a nie w radiowozie. I widzi Bena, kolegę z posterunku. Zdziwienie. A Ben wyjaśnia, że dostał zgłoszenie, że być może dojdzie do włamania do kościoła, więc zabezpiecza teren. Kumpel uśmiecha się, mówi, że dostał zgłoszenie z osiedla, że jakiś nieoświetlony samochód wczoraj i dziś parkuje w okolicy i pewnie złodziej namierza mieszkanie. Jeszcze chwilę gawędzą i kumpel mówi, że spada, bo nie chce dekonspirować Bena. I w tym momencie minęły się dwa auta i na jezdni pojawiła się para nowych butów. A, patrzę na zegar, godzina pierwsza i już wiem, że nie skończymy dzisiaj z naszą opowieścią. W związku z tym, jeżeli kogoś zainteresuje, proszę również zarezerwować sobie czas za tydzień. No, a nasz bohater...